Włoci Pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia, niedziela, 20 kwietnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Rosjanie wciąż podejmują próbę natarcia, nie wstrzymali ataków, informują ukraińskie władze. Wielkanoc, najważniejsze i najstarsze święto wszystkich chrześcijan. Protest turystów przed Koloseum zamkniętym przez odwiedziny amerykańskiego wiceprezydenta. Rosja stara się stworzyć wrażenie zawieszenia broni. Tak prezydent Wołodymyr Zełenski ocenia ogłoszony przez Moskwę wielkanocny rozejm. Miał obowiązywać od wczorajszego wieczora do dziś do północy. Według Kijowa Rosjanie zmniejszyli liczbę ataków, ale nie wstrzymali ich całkowicie. Ukraiński prezydent przekazał, że z raportu, który otrzymał od wojskowych, wynika, że Rosjanie starają się stworzyć ogólne wrażenie zawieszenia broni, jednak miejscami wciąż podejmują próby natarcia. Wczoraj od godziny 18 do północy odnotowano 387 ostrzałów i 19 szturmów armii rosyjskiej. Od północy do 6 rano zaś Rosjanie dokonali 5 szturmów i 59 ostrzałów. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że ukraińscy żołnierze odpowiadają wszędzie adekwatnie do działań wroga i zgodnie z konkretną sytuacją bojową. Jak podkreślił, Ukraina będzie nadal działać w sposób lustrzany. Zgodnie z zapowiedziami Władimira Putina, rosyjskie wojsko miało przestrzegać wielkanocnego zawieszenia broni przez 30 godzin, poczynając od wczorajszego wieczora. Paweł Buszko, Polskie Radio. Kościół katolicki świętuje Wielkanoc, czyli niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Jest to najważniejsze i najstarsze święto chrześcijan. Jak mówi ksiądz Arkadiusz Paśnik, proboszcz parafii świętego Michała Archanioła w Lublinie, Triduum Paschalne zmierza do poranka wielkanocnego. Do nowego odświeżenia, odkurzenia sensu naszego życia. Po co to wszystko? Po co ta praca? Po co ten dom? Po co te nowe meble tego świata i tak dalej? I temu miało też służyć cały okres Wielkiego Postu. Ta równowaga jest nam potrzebna do tego, żeby służyć. Bo człowiek, który jest najedzony, wyspany, wypoczęty, jest dobrym narzędziem do tworzenia więzi, do miłości. Bo istotą właśnie jest miłość chrześcijaństwa. Nie grzech, nie cierpienie, nie męka. To wszystko zmierza do pustego grobu, czyli do pełni życia w miłości. Śniadanie wielkanocne poprzedza modlitwa i dzielenie się poświęconym jajkiem, symbolem życia i miłości. Przy świątecznym stole mogą pojawić się niewygodne pytania, rozmowy o polityce czy niepochlebne komentarze. Psycholog Izabela Kobieracka radzi, aby wyznaczyć granice i szukać zbliżających tematów. To, o co można zadbać przy świątecznym stole i w gronie najbliższych, to traktowanie innych tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani, czyli nie pytanie o jakieś rzeczy, które mogą być właśnie zapalne, tylko raczej szukanie takich tematów, które przybliżają, a nie dzielą. Psycholog podpowiada, aby zaproponować bliskim przełożenie na inny termin rozmowy na niewygodne tematy, a w święta zamiast dyskusji na przykład wybrać się na rodzinny spacer. Protest turystów przed rzymskim Koloseum. Dziesiątki ludzi mimo wcześniejszej rezerwacji i kupionych biletów nie zostały wczoraj wpuszczone do antycznego amfiteatru. Został zamknięty wczesnym popołudniem, bo miał go odwiedzić amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Ostatecznie przyjechała tylko jego żona. A przed Koloseum, wokół którego z powodu planowanej wizyty wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa, zapanował chaos i podniosły się głosy protestu. Turyści, którzy z wyprzedzeniem zaplanowali zwiedzanie symbolu Rzymu, wznosili okrzyki, trzymali wysoko w rękach kupione bilety. Przybycie żony J.D. Vance'a wywołała dalsze głośne protesty. Okrzyki niezadowolonych turystów towarzyszyły całej wizycie. Klimat. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 44%. W zdecydowanej większości są to elektrownie słoneczne. Według prognoz tak zwane zielone godziny potrwają do 18. W tym czasie powstanie więcej energii niż potrzebują odbiorcy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela słoneczna i ciepła. Na przeważającym obszarze kraju będą letnie temperatury. Nad przeważającym obszarem Polski słonecznie. Jedynie miejscami na północnym wschodzie i północy Polski możliwe są okresami przelotne opady deszczu. Na przeważającym obszarze kraju od 20 do nawet 23-24 stopni Celsjusza. Mówi Jakub Gawron z IMGW. Ciepło będzie także wielkanocny poniedziałek. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa Wielkanoc. Oj, Franku Borangu, jaki ty dzisiaj jesteś świąteczny i elegancki, i jak pięknie piejesz. No, tak, tak, to jest wyjątkowe, zagadkowe, świąteczne pianie. Chcecie jeszcze raz posłuchać? No i co, już podoba ci się? Oczywiście. A z jakiego powodu nasz Franek Poranek dzisiaj ubrał smoking? I wskoczył na nasz zagadkowy płot? I tak wyjątkowo pieje. Może dlatego, że za chwilę będzie śniadanie wielkanocne. Tak jest, wszyscy na nie czekamy. Mamy wielkanocną niedzielę, a jeżeli tak, to w naszym zagadkowym wielkanocnym studiu musi zabrzmieć nieśmiertelne, potężne Alleluja Pana. Händla chyba. Pamiętasz, brawo. No i oczywiście zabrzmiało, bo Wielkanoc to najważniejsze święta chrześcijańskie w całym roku liturgicznym. Dzień dobry, Amando. Dzień dobry. Czym te święta Wielkiej Nocy dla ciebie są? Moim zdaniem to jest po prostu spotkanie z rodziną. To jest chodzenie do kościoła, żeby poświęcić jajeczka i takie różne rzeczy. I to jest po prostu takie bardzo fajne święto, bo są takie kolorowe elementy i w ogóle i można razem ze swoimi przyjaciółmi albo rodziną, kuzynami po prostu iść zbierać jajka i będzie fajnie. To są bardzo radosne święta, ale to są także święta odrodzenia, tak się mówi, prawda? Że to jest czas odrodzenia. Co to znaczy, że człowiek się odradza? Może to znaczyć, że jest taki fresh start po angielsku, czyli taki nowy początek i można się tak po prostu odnowić, że można no tak zapomnieć na chwilę o rzeczach, które się już wydarzyły i próbować żyć tym, co się wydarzy. Tu i teraz. Tak. Ale także święta Wielkiej Nocy to są święta nadziei. Dlaczego to jest takie ważne, żeby każdy człowiek miał nadzieję i tej nadziei nie tracił? Nadzieja to jest coś, co w wielu przypadkach ludzi podnosi i to coś, co może ludzi jakby właśnie odnowić, bo nadzieja na różne rzeczy, które się wydarzą, jeżeli ktoś bardzo chce, to najprawdopodobniej się to wydarzy. A na co ty masz nadzieję? Dzisiaj? Teraz? Dzisiaj, teraz mam nadzieję na to, żeby... Może, żeby po prostu się cieszyć i być z moją kochaną rodziną, którą pozdrawiam w ogóle i tyle. Mówiliśmy już o radości i te święta także są radosne. Z założenia są radosne i to jest bardzo piękne. A ty z czego w swoim bardzo, bardzo, bardzo młodziuteńkim życiu, z czego masz największą radość? Największą radość mam z wielu rzeczy, ale z takiej podstawowej, powiedzmy, rzeczy, to z takimi wielkimi spotkaniami rodzinnymi, gdzie są wszystkie ciocie z różnych w ogóle zakątków i są po prostu wszyscy wujkowie, wszyscy dziadkowie i jest mama, tata, są kuzyni i to jest po prostu takie niesamowite, bo się wszyscy tak spotykają i wszyscy po prostu mają zabawę i się bawią i śmieją się i w ogóle. To pozdrawiamy tych radosnych ludzi, pozdrawiamy także wszystkie ciocie z zakątków. Tak. Nawet tych najbardziej odległych, bo to jest właśnie taka okazja, żeby usiąść przy stole, tak jak my teraz siedzimy przy naszym trójkowym, odnowionym, bardzo radosnym stole w nowym studiu. No i to nieźle wygląda, co? Chyba możemy tak powiedzieć. I mam nadzieję, że też nieźle nas słychać. Wielkanoc to jest najstarsze i najważniejsze święto w kulturze chrześcijan. Upamiętnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Kogo? Jezusa. Jezusa Chrystusa. I wiecie co? Święta Wielkiej Nocy w tym roku są absolutnie wyjątkowe. Wiesz dlaczego? Nie. Także dlatego, że w tym samym czasie świętują prawosławni, świętują Żydzi, no i właśnie my, chrześcijanie. A czy ty, Amando, słyszałaś kiedyś takie słowo, które brzmi zatik? Zatik? No. Kiedyś chyba słyszałam, ale zapomniałam, co tak dokładnie oznacza. Wielkanoc u Ormian to właśnie zatik. Obchodzą Wielkanoc według kalendarza juliańskiego, a więc w tym roku razem z katolikami. Dlaczego ja mówię o Armenii? Dlaczego mówię o Ormianach? Dlatego, że Ormianie to jest ród, który jako pierwszy w roku 301 przyjął chrześcijaństwo. Czy ty znałaś wcześniej temat audycji? Nie. Mogłeś się domyślić, ale jest jeszcze jeden powód, dlaczego ja mówię dzisiaj o Armenii, o Ormianach. Ponieważ? Ponieważ Armenia jest... Ja bym zaczęła inaczej to zdanie. Ponieważ moja mama jest... Ponieważ moja mama jest Armianką. Jakie wielkanocne potrawy znajdą się dzisiaj, już za chwilę, na waszym polsko-ormiańskim stole? O, no to dużo się tych potraw znajdzie, ale taka potrawa, którą nie wszyscy znają, która jest ormiańska, którą zazwyczaj przynosi moja ciocia lub robię to z babcią lub robię to z mamą, no ale tak się po prostu przeplata, to jest ryba, którą się tak... specyficznie robi, bo się robi ją w takim sosie, że tak powiem, własnym. To jest trochę ryba po grecku, ale inaczej to wygląda, bo się ją podaje w lawaszu, a lawasz to jest taki typ chleba ormiańskiego, który jest takim po prostu wielkim plackiem i go się dzieli na kawałki, używając jakby nie noży, ani nic, tylko po prostu rozrywając go i się go rozrywa i wtedy tą rybę się bierze do tego lawaszu i to się tak zapieka wszystko razem i to jest taka zapiekanka rybna wielka wielkanocna. Ale to musi być dobre. Tak. No dobrze, ale zanim przy tym świątecznym, wielkanocnym stole usiądziemy, to może wspólnie rozwiążemy co takiego. Zagadki. Tak, zatem podpowiedź numer... 1. Największy bohater naszej zagadki, który trafił do Księgi Rekordów Guinnessa, ważył niemal 0,5 kilograma. Ojej. Tylko o co chodzi i czy to dużo, czy mało, prawda? No właśnie. Rekord ten zarejestrowano w 1956 roku w stanie New Jersey. Z kolei najmniejsze na świecie znaleziono w Anglii w 2016 roku. Miało niespełna 2 centymetry wysokości. Oczywiście wiesz, o co mi chodzi, prawda? Tak, oczywiście. Niby jest bardzo delikatne, ale to ciekawe. 3 odpowiednio ułożone na sobie mogą utrzymać ciężar twojego taty. Co? No, serio. One są prześliczne. Mają idealne kształty i mogą być niebieskie, białe, nakrapiane, a także brązowe. Boże. Ale masz minę. Znaczy, coś podejrzewam, ale wątpię. Ale jesteś pewnie daleko, daleko, daleko stąd. W XIV wieku używano ich do robienia zaprawy murarskiej. Okej, nie mam pojęcia. W Japonii można je kupić w automatach. Byłaś? Nie byłam, ale bardzo chciałabym. Ja też bym bardzo chciała, może razem polecimy. Tak. Ale byłoby super. To jest plan. Ale byśmy rozrabiały. To jest plan. W Persji natomiast ofiarowywano je sobie nawzajem z okazji pierwszego dnia wiosny. To ci podpowiedziałam, co? Bardzo. W wielu mitologiach świata przeczytacie, że to właśnie z bohatera naszej zagadki powstał cały świat. Z czego powstał świat? No z bohatera naszej zagadki. Aha, super. A bohater naszej zagadki? To jedna wielka komórka, największa komórka, uwaga... Odpowiedź. Zwierzęca. Zdobienie ich ma bardzo długą tradycję. Najstarsze rzeźbione odnaleziono w Afryce. Powstały jakieś 60 tysięcy lat temu. Mm-hmm. Coraz lepiej ci podpowiadał? Tak, coraz lepiej, coraz lepiej. A nie wygląda, wiesz? No, to. No i najważniejsze, przynajmniej dzisiaj, bohater naszej zagadki jest jednym z symboli Wielkiej Nocy. Symbolizuje życie wieczne w myśl zasady. Wszystko, co umiera, zawsze się... Boże święty. Odradza. Wzywaj na pomoc, kogo chcesz. No. To może... Amanda stawia na... Amanda stawia na jajka. Na serio? No. A pan Mieczysław Gajda stawia na... Teraz bardzo ostrożna zagadka. Kura zniosła je w kurniku. One skorupkę cienką mają. Do zrobienia jajecznicy świetnie się nadają. I cóż, pani Amando, czy miała pani rację? Zgadłam. To ta piosenka jest specjalnie dla ciebie i specjalnie dla wszystkich naszych zagadkowych słuchaczy i dla ciotek z zakątków odległych też. Niedotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Dotykane jajo, co ludzie mi wmawiają, a ja się tak nie daję, nie wymiękam, choć skorupka pęka w tylu miejscach, jak posklejany wazon, co ledwo trzyma fason, bo tak naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Niedotykane jajo, nie, nie, nie. Ludzie mi wmawiają, uuu, niech się palą, bo tak naprawdę. naprawdę cała jestem w częściach, a dopiero teraz się rozkręcam. Tak, jak wielka moc, to maluje się zielone jajka. Dlaczego zielone? No bo muszą być ładne. A czy święta są fajne? Święta są fajne. Przynosi się koszyczek z takimi jajeczkami, wkłada się serweteczka, wkłada się też Basia i bierze palemkę, idzie do kościółka. A dlaczego się ten koszyczek niesie? Koszyczek? To żeby nie trzeba było je trzymać w ręce, bo w ręce oczywiście musisz trzymać inne rzeczy na Wielkanoc. Dzieci wiedzą lepiej, odezwały się swoim niepowtarzalnym, wyjątkowym głosem albo głosikiem. No i powiedziały ze swojej dziecięcej perspektywy, jak te święta Wielkiej Nocy widzą. A jak nazywa się nauka, która zajmuje się badaniem jaj? Ale mam dzisiaj pytania, co? Nie mam. No dobra, a jak byś wymyśliła? Jajonaukowiec. To jest oologia. Czy specjalistka może mi to potwierdzić? Słyszycie, ona mówi tak. Pewnie tak, powie także wtedy, kiedy zaproponujemy wam to, co bardzo, bardzo lubicie. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka? Poczytajki czy Tadeuka. A w poczytajkach mamy dzisiaj cztery propozycje. Pierwsza, tak bardzo pasuje mi do świąt Wielkiej Nocy, tajemnica kościoła, biuro detektywistyczne. Czyje? Nie. Lasego i Mai. Znasz to chyba, prawda? Znam tą serię, ale jakoś tak jej od dawna nie widziałam. Martin Widmak, Helena Willis, proszę państwa, napisali, narysowali i waszą dziecięcą wyobraźnią zawładnęli, bo ta seria jest fenomenalna. Po wielu latach pracy pastor ma przejść na emeryturę. Jednak podczas uroczystości przekazania parafii w kościele dzieją się dziwne rzeczy. Czy to tylko głupie żarty? Czy może ktoś dopuścił się sabotażu? Sprawa staje się poważna, gdy z zachrystii znika pewien drogocenny przedmiot. Mam nadzieję, że was zainteresowałam. Lasse i Maja od wielu lat w czołówce listy bestsellerów literatury dziecięcej w Szwecji, a teraz również w Polsce, no i to jest dobra informacja, ponieważ 50 tysięcy głosujących dzieci oddało właśnie swój głos na tę książkę w różnych konkursach. Serdecznie polecam, macie więcej czasu, zatem sięgajcie, czytajcie, że tak do rymu powiem. A teraz cały pakiet miłości, takiej prawdziwej miłości, która w każdej rodzinie jest tak bardzo potrzebna. Tata, kocha cię tak mocno i... Mama, kocha cię tak mocno. Stworzył te książki duet Capucine Leval i Mount Legrand, a przetłumaczyli na nasz ojczysty język Magdalena i Jarosław Mikołajewscy. Dlaczego polecam to dzisiaj? Dlatego, że mamy więcej czasu. Dlatego, że możemy spojrzeć sobie w oczy. Dlatego, że możemy wziąć za rękę nasze dziecko, pójść na spacer. Możemy zbudować taką więź, która pomoże przetrwać nam potem być może długie miesiące, bo rodzina to powinna być tarcza. To powinno być ochrona. To powinno być takie bezpieczne miejsce, gdzie bierzemy w dłonie książkę, choćby o miłości, choćby tę, które ja dzisiaj polecam. I ta książka ma nas połączyć, ma doprowadzić człowieka do człowieka. Tego wam bardzo gorąco życzę. I takiej miłości życzę każdej osobie w każdej rodzinie. I bardzo się cieszę, że taka piękna miłość znalazła sobie wygodne miejsce w twojej, Amando, polsko-ormiańskiej rodzinie. To niech zabrzmi teraz bardzo piękna, wielkanocna, ormiańska modlitwa. Duchu Święty, niebiański przyjacielu, potężny pomocniku, twój łagodny głos pociesza mnie. Rozprosz swoim światłem ciemność bez nadziei. Ulecz moje serce swoją słodyczą, tak. To właśnie o tym teraz będzie ta modlitwa. Okna kam zorek jedna i męgiesz, a co boki okna kanzole, kogam zajmę, noch i taż umelis. Harashenko, ambarwa, bubare chosumas mersawa, je poruszne na sobą zu. Do to lisa się szmarzita za tucu. Sur poki, kolustowce iść, chamare mawki, angusu ciaste, kaptur ciako, wężeszki zjedni. Parażanko, ambarwa, numare chosume smesawa, je porówne na sobę zu. Tuta listeś czyż marita za tucu. Parażanko, ambarwa, numare chosume smesawa, je porówne na sobę zu. Tuta listeś czyż marita za tucu. Mestrzowi, parkie wiesz, chori, parkie wiesz, i ma stucjan motivi. A stucjan, a pretendo to ti, papa tu mękali, to stucjan. Tak, i to była ta przepiękna ormiańska piosenka. Dlaczego ormiańska? To już mówiłyśmy, prawda? Bo jest z nami Amanda, która ma cudowną mamę, która przyjechała z Armenii i stworzyła tak piękną rodzinę dla ciebie, dziewczynko, żebyś mogła kwitnąć, cieszyć się, kochać muzykę, bo kochasz, prawda, i żyć po swojemu. Ale w naszym zagadkowym studiu są jeszcze trzy dziewczyny inne. Dzień dobry. Dzień dobry. Silna reprezentacja Teatru Polskiego Radia w osobach. Uwaga, uwaga, Noemi Żbikowska. Cześć! Antonina Żbikowska, Tosia, która przychodziła tutaj do tego studia, jak była malutka i jak cię, Tosiu, zobaczyłam, to się wzruszyłam. Ojej! Bo jesteś duża. Jestem, już jestem wzrosłaś, duża. Wzrosłaś, tak, i jesteś. Cześć, dzień cześć, dobry. Dzień dobry. I nasza zagadkowa przyjaciółka także, Joanna Pach-Żbikowska, którą znacie z fenomenalnych realizacji Teatru Polskiego Radia. Cześć, Joasiu. Bardzo dziękuję, dzień dobry. Dziewczyny, jak wyglądają święta Wielkiej Nocy w waszym artystycznym domu? U nas zazwyczaj się zaczyna od sprzątania, które oczywiście wszyscy bardzo kochamy, ale nie dlatego, bo Jezusek sprawdza, czy mamy umyte okna, ale dlatego, bo po prostu lubimy wejść w te święta w oczyszczonej takiej przestrzeni. Ależ to jest potrzebne, ale już teraz siadamy za chwilę do wielkanocnego stołu, ale w tym momencie to pewnie wasze mieszkanie na piętrze, którym... dziewiątym. Z daleka błyszczy i lśni. Tak. I okna dają po oczach. Jak najbardziej. No dobra, ale jak już macie czyściusieńko, a za chwilę tak naprawdę siadamy do wielkanocnego stołu, to co przygotowałyście? Jak to będzie wyglądało? Wydaje mi się, że my jesteśmy jajcary. Bardzo, bardzo. Uwielbiamy jajka i jednak jajka, wcześniej wspomniane, są u nas najczęściej na stole, no bo są takie najbardziej uniwersalne, no i misia, lubisz jajka, nie? Tak. A spróbuj powiedzieć nie. A na jakie sposoby przygotowujecie jajka? Czy to jest tradycyjnie, czy w jakiś specjalny sposób wasz? Zależy, w różne sposoby. Na przykład? Na przykład pisanki. Robimy jajeczka na twardo i robimy pisanki, ale robimy też pasty jajeczne. różne, uwielbiamy pasty jajeczne. No w ogóle jajka lubimy pod każdą postacią, ale na święta jajecznicy nie robimy. Sadzonych też u nas raczej nie ma w święta. Raczej pasta i na twardo to w tej postaci. A co dla was w tym świątecznym, wyjątkowym czasie jest najważniejsze? No najważniejsza jest bliskość, jest to, że jesteśmy razem. To jest najcenniejsze, żeby, no właśnie, poza tym sprzątaniem, które jest przed świętami, wiadomo, żeby po prostu spędzić czas wspólnie, żeby pobyć, nacieszyć się sobą i, no i po prostu spędzić właśnie wspólnie ten czas. Dosia, dla ciebie nastolatki zbuntowanej, bo jesteś w takim momencie, kiedy... Bardzo zbuntowanej. Tak myślę, że w tym momencie swojego życia to nawet dobrze, że człowiek potrafi się zbuntować, bo buduje siebie, buduje swoją tożsamość. Co dla ciebie jest ważne w tych świętach? Tak na serio, dla nastoletniej Dosi. Jeszcze jakoś 2 lata temu bym powiedziała, że chwila oddechu, no bo nie ma szkoły. Wiadomo. Ale aktualnie uczę się sama na nauczaniu domowym, ale jednak wydaje mi się, że moja odpowiedź się nie zmienia, no bo siostrę mam w domu. No i też rodzice nie pracują, więc wydaje mi się, że po prostu ta chwila oddechu, że no mamy przestrzeń, to co powiedziałaś wcześniej, mama, żeby się nacieszyć właśnie sobą i żeby po prostu pobyć w spokoju. A czym dla ciebie jest rodzina dzisiaj? Bo wiesz, czym innym jest dla dziecka, które ma kilka lat? Amanda, ty jesteś zupełnie w innym zakresie wiekowym. Czym dla ciebie, Tosiu? Może zacznijmy tak od ciebie. Czym dla ciebie jest rodzina dzisiaj? Aktualnie... Tak na pierwszym miejscu, co bym powiedziała, to to, że wsparciem, bo dla młodego człowieka, który się właśnie teraz bardzo mocno rozwija, poznaje siebie, no to wsparcie jest bardzo, bardzo ważne i to jest, no, najważniejsze, żeby mieć mądrych rodziców, którzy po prostu zawsze gdzieś tam z boku będą, też nie przed, nie za, tylko właśnie z boku, którzy będą po prostu wspierać i towarzyszyć. Amando, dla ciebie czym jest rodzina dzisiaj? Dla mnie tak teraz rodzina to jest po prostu miłość i takie po prostu miłe towarzystwo i właśnie, no w sumie najbardziej ta miłość, że zawsze można iść się przytulić i porozmawiać tak na spokojnie. Noemi, dodasz coś do tego jeszcze? Do tych pięknych słów, no, które tu wybrzmiewają? Praktycznie wszystkim. Tak trochę. No i słuchaj, tutaj nic dodać, nic ująć. Po prostu stawiamy kropkę i się wzruszamy. No i to cudownie, że tak mówicie, ale wiecie, samo się nie zrobiło. To a zrobili wasi rodzice. Pani Kasiu? A wiesz, że to jest najważniejsza sprawa w moim życiu, od samego początku. I choćby nie wiem co, w naszej cudownej robocie, którą kochamy, uwielbiamy, to jeżeli nie mamy w domu poukładanych spraw, jeżeli nie mamy poukładanej tej miłości, jeżeli nie mamy zadbanych dzieci, które powołaliśmy na ten świat, jesteśmy za nie odpowiedzialni, tak, w 300%, to żaden lot w kosmos nam nie będzie sprawiał radości. A dla mnie audycja Zagadkowa Niedziela jest takim lotem w kosmos za każdym razem. No, dzisiaj bardziej świątecznym, tak? Mówiłyście o tych jajkach na wielkanocnym stole, ale ciekawa jestem też, czy na waszym wielkanocnym stole pojawią się potrawy, które pojawiają się na pewno w rodzinach dzieci, które wiedzą lepiej. Musimy położyć truskawki na tort. Wiesz? No, a dlaczego akurat truskawki? Bo on będzie jeszcze smaczniejszy. Jaki? Smaczniejszy. Musimy mieć mąkę. Ale po co? Na święta musimy wszystko mieć, wszystko. A u mnie się nie obrzadli, tylko pierogi. My jesteśmy pierogowa rodzina, dlatego że zawsze jemy pierogi. Wstawia się garnek na prądy, czy na coś takiego. No co ty? No? A mój tata, jak je dużo biloków, to robi się gruby, guziki mu strzelają, bo to pętek pęka. No i właśnie tak wygląda ta nauka tradycji dzieci, że pętek pęta, albo że mamy pierogi, dzieci drogie, a baranek wielkanocny, a babka wielkanocna, a na przykład chleb, który dla chrześcijan był i jest symbolem ciała Chrystusa, a sól, która symbolizuje prawdę i strzeże dom przed złem, a jajka w końcu, bo jajcary mamy w studiu, oznaczają początek, a chrzan oznacza siłę fizyczną. Co tu mamy jeszcze? Jeszcze coś znajdę dla was, a na przykład a, to mięsożercy są wędliny. A może być, proszę pani, wędlina? Dobrze. Symbolizuje zdrowie, dostatek materialny i płodność. Zazwyczaj święci się wyroby wieprzowe, czyli kawałek szynki lub kiełbasy. Taka to jest nasza tradycja. In the sunrise, at the waking of the day. flowers fill the trees, and the grass is growing green. I can see him. Hallelujah, hallelujah, he is risen from the grave. Hallelujah, hallelujah, he is goodness, he is grace. Every day, every hour, I'm reminded of his power and his peace. Hallelujah. We wschodzie słońca, w przebudzeniu dnia, kiedy ptaki śpiewające świętują nowy początek, kiedy kwiaty wypełniają drzewa, a trawa zielenieje, widzę go. Alleluja, alleluja. On jest dobrocią, on jest łaską. Każdego dnia, każdej godziny przypominam sobie jego moc i jego pokój w kolorach każdego zachodu słońca na niebie. Gdy rozpływa się w nocy, dana jest nam nadzieja. Tak, to są słowa i piosenki, którą tak pięknie śpiewa skromniutka dziewczynka. Ona sobie stoi i śpiewa. Mam nadzieję, że wie, o czym śpiewa, bo śpiewa o potężnych sprawach tego świata. A w naszym świątecznym, zagadkowym studiu szczęśliwa, uzdolniona, zaprzyjaźniona z nami rodzina Żbiczków, czyli Joanna Pach-Żbikowska, mama Antonina Żbikowska, córka zbundowana. Może tak być? Co to za łatka? Nie podoba bardzo, mi się. Bardzo mi nie podoba ci się? Nie, jest okej. Okay. A mi się tak bardzo zawsze podobała, ktoś mówił, że jestem zbuntowana. Bo to trzeba mieć odwagę, żeby wiesz, się też zbuntować. I Noemi Żbikowska, cud natury. Dzień dobry, młodsza siostrzyczka, czyli aktorki wspaniałe Teatru Polskiego Radia. Słuchajcie, nawiązując do słów tej piosenki, do czego człowiekowi potrzebna jest nadzieja? No, która pierwsza? Nadzieja. Skojarzyło mi się takie powiedzenie, ale nie będę o nim mówić, bo nie jest matką głupich. Ale nadzieja umiera ostatnia. Też się tak mówi. No właśnie, czasami bez tego światełka nadziei myślelibyśmy, że jesteśmy już totalnie gdzieś na dnie i nie ma wyjścia z tunelu. A ta nadzieja jest takim, myślę, promyczkiem, który daje przestrzeń i otwartą przestrzeń do tego, żeby właśnie zobaczyć, że jest coś więcej. I to miejsce, w którym czasami jesteśmy, właśnie jakby nam się wydawało na samym dnie, to jest tylko punkt, od którego się odbijamy i fruniemy do góry. Czyli Asia chciała powiedzieć wam tak. Słuchajcie, dzieciaki, jak jest bardzo źle, jak jest bardzo trudno, to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Zawsze. Nie. Że naprawdę możecie wyjść z najtrudniejszej sytuacji, w której tak często jesteście, kiedy dorastacie. Niestety jesteście, bo dźwigacie na swoich wątłych barkach dwa światy. Świat realny, świat wirtualny. Ani Joasia, ani pani Joasia, ani ja, ani pani Ada, która patrzy mi w oczy przez szybę, ani pan Wojtek Dorosz nawet. Nigdy, kiedy dorastaliśmy, nie doświadczyliśmy tak czegoś trudnego jak hejt w internecie. Hejt, który rozlewa się poza internet i wy musicie sobie z tym radzić, ale nasz dorosły świat ma wyciągać do was rękę, ma dać wam nadzieję właśnie, że będzie lepiej. I idziemy dalej, drogie panie i panowie. We wschodzie słońca, w przebudzeniu dnia, kiedy ptaki śpiewające świętują nowy początek, to są tak słowa piosenki. Dlaczego to jest takie ważne? Żeby człowiek wciąż i wciąż mógł zaczynać swoje życie na nowo. I co to właściwie znaczy? Moim zdaniem to oznacza, że tak jak mówiliśmy na początku audycji, że te święta Wielkanocy to jest takie odrodzenie, takie rozpoczęcie od nowa, to moim zdaniem to jest ważne, żeby właśnie co jakiś czas robić sobie tak zwane resety, czyli takie po prostu takie odrodzenia, takie życie od nowa, żeby po prostu zapominać czasami o tych złych właśnie rzeczach, które się nam wydarzyły i używać tego, co jeszcze nas może jakby trafić w przyszłości. Co nas może trafić, tego trzeba unikać. Tosiu, dla ciebie zaczynanie od nowa. Czy ty masz takie doświadczenie, że ty w swoim młodym życiu, nastoletnim życiu zaczynałaś od nowa? Myślę, że tak najbardziej, jeżeli chodzi o taki rozwój. Nieraz miałam takie poczucie, że wykonuję jakąś pracę, jestem w jakimś procesie i nagle czuję, że zaczynam całą pracę od nowa, ale to zazwyczaj nie jest dołujące takie uczucie, tylko wręcz bardzo budujące, bo patrząc przez całą drogę, którą już przebyłam, cofając się do punktu trochę tak naprawdę wejścia, czuję się mądrzejsza o tę całą drogę, którą już wcześniej przebyłam. I jest jeszcze tak w tej piosence, on jest dobrocią, to było o Bogu. Ale kiedy o człowieku można powiedzieć, że jest dobrocią? Nie znacie takich ludzi? Ratunku. Help. Kiedy można powiedzieć o człowieku, on jest dobry? Nie o każdym można tak powiedzieć, prawda? Moim zdaniem dobry człowiek to jest przede wszystkim szczery człowiek, który za każdym razem, jak się wypowiada albo po prostu cokolwiek robi, nigdy nie zrobi czegoś na wzór innego człowieka, żeby mu się spodobać, tylko zawsze będzie sobą i będzie po prostu szczery i nie będzie udawał. Tak, bo bycie sobą również wymaga odwagi, prawda? Bo patrzą z boku, oceniają, a on wystaje, a to go przytniemy. Ale to jest też ważne, żeby tak właśnie iść za sobą, za swoją prawdą, w zgodzie z sobą, też nie ranić innych, prawda? Czyli rozwijać się, dbać o siebie, wiadomo, ale właśnie no tak, żeby nie krzywdzić tych, co są dookoła. No i święta Wielkiej Nocy też są po to, żeby o tym rozmawiać, żeby trochę głębiej, nie tylko o tej kiełbasie, którą zanieśliśmy w koszyczku, nie tylko o tych jajkach, z których zrobiliśmy pastę, ale także o tych sprawach trochę głębszych, na które nie mamy czasu, tak na co dzień. Wiem, że dla was czymś dobrym, co daje wam bardzo, bardzo dużo w waszym życiu, no i sprzyja waszemu talentowi ogromnemu, jest dubbing. I teraz mam taką propozycję, tak króciutko, jakbyście zechciały wcielić się w jakąś postać, ważną postać, której oddałyście głos, oddałyście serce, to my się zabawimy. Teraz wielkanocnie się zabawimy. Poproszę, żeby każda z was wcieliła się króciusieńko, Amanda, na nas padło i na naszych zagadkowych słuchaczy, a my będziemy zgadywali. O, rety. No dobra, która pierwsza? Ja? Tosia? Dobra, bo dziewczyny na mnie kiwają. Dobra. Bajka, którą... Nie mówisz, co? Ale nie, ja nie zdradzę. Która aktualnie jest ukochana przez dzieciaki. Okay. Dam taką próbkę. Czołówki. Mama! Tata! Bingo! Kochanie, czas na śniadanie. Chodź tutaj. Bingo! Blue! Gdzie jesteście? Ja jestem wygadałyśmy. W studiu, nic więcej nie wiem. Ale dobrze, że nie wiecie, a myśmy już wygadały tytuł, bo w tych naszych wszystkich słowach... Amanda, kojarzysz coś? Znaczy, ja chyba wiem, jaka to jest bajka, ale nigdy jej nie oglądałam. Ja mam w osiedlu taką małą dziewczynkę, która jest jakby moją sąsiadką. Aha. I czasami jak przychodzi, to chyba to włącza, więc to jest chyba trochę bajka. Tak dużo? A jaka? Jaki tytuł? No chyba bingo, tak mi się wydaje. No to bingo mamy, czy nie blisko? Mamy? Prawie, że coś takiego, nie wiem. Blue! Brawo dla pań! Dobra, Noemi, dasz radę? Spróbujesz wcielić się w postać? Dobra, nic na siłę, nic na siłę. To teraz jeszcze jeden przykład, bo bardzo mi się to spodobało. Proszę bardzo, 3, 2. Macie pomysł jakiś? Ale macie Dobra. Wzrok. Tak? Uwaga, 3, 2, 1, go! Pieski, chodźcie tutaj! Ryder! Marszal! Chodźcie, kąpiel gotowa! Ja też nie, ale ta banda naprawdę nie dajemy rady. Dobra, powiedzcie. Pani burmistrz, bo oni nie wiedzą, co to za bajka. Julek, Julek, nie wygadaj się, bo to nasi słuchacze mają zgadywać. Nasi słuchacze zgadują, a pani realizatorka powiedziała mi, ej, to jest psi patron. No tak, żeby nie było, wiecie, że ja nie wiem, nie? Bo wiem, po prostu to jest psi patron. Bardzo wam dziękuję serdecznie za tę próbkę. To jest miłość, to jest dobro, to jest pasja. Dlaczego to jest takie ważne, żeby każdy człowiek miał w swoim życiu pasję? Bo życie bez pasji jest strasznie nudne. I ja nie wyobrażam sobie nie mieć pasji, no bo tak naprawdę pasja to całe życie dla mnie. To jest niesamowite, że przez całe życie tak naprawdę mogę się uczyć rzeczy i cały czas się w niej rozwijać i że mam tak naprawdę cały czas i wiem, że mogę mieć przez całe życie jakiś cel i to jest wspaniałe. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że właśnie teraz świętują chrześcijanie, prawosławni, ale także Żydzi, ponieważ od 15 do 22 dnia miesiąca Nisan przypada Pesach. Bardzo ważne święto żydowskie. Obecnie przypada ono na okres od wieczoru 12 kwietnia do wieczoru 20 kwietnia 2025 roku, czyli to dzieje się, moi drodzy, właśnie teraz, w roku 5785 według kalendarza żydowskiego. גם אם קל לא קשה שבח השיר לו לבד או ביחד השבח כמו מים מטביע כל פחד כל עוד נשמתי ברכי נפשי את אדוני שם קודשו שבח הוא נשק ולא סמילים ושבח נריה עוד יפלו מבצרים כל עוד נשמתי בי בכי נפשי את אדוני ושם קודשו ברוך אדוני ריבון העולם שבח למלך שמת ואז קם שבח לאל אתה נאמן שבח לאל האדיר מכולם שבח השיר ריבון העולם שבח למלך שמת ואז קם שבח לאל אתה נאמן שבח לאל האדיר מכולם naszym studiu aktorki Teatru Polskiego Radia, osoby, dla których najważniejsza na świecie jest... Rodzina. A zaraz potem? Pasja. Sztuka. A zaraz potem? Uważam, że pasja jest bardzo... pojemna. Tak. A potem zaraz? Potem zaraz? Kasia. Czyli moi? Czyli tła. Dobrze, drogie panie, posłuchajcie, co zmalowałyście wczoraj. Wczoraj była premiera wyjątkowego, wielkanocnego odcinka Matysiaków i wy właśnie tym Matysiakom oddajecie od lat swój talent, swoje serce, swój głos. Idę! O. Tato! No. Widziałeś, że marynarze na wszystkich morzach o godzinie 8 jedzą jajka? Takie na twardo, jak w Święcące. A ty skąd to wiesz? O wujka Tadeusza! On jest prawdziwym chiefem i pływa po morzach i oceanach. Chiefem? Wujku, no chodź wreszcie, mój brat musi poznać prawdziwego marynarza. No nie spodziewałem się, że... Bardzo proszę, zapraszam do środka, proszę, śmiało. Wielkanoc to czas nadziei, czas odradzania się wiary, wiary w umiejętność kierowania własnym życiem. Życzę Państwu, by święta wielkanocne przyniosły radość i wzajemną życzliwość. Niech zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, da Państwu siłę do pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość. Pani Joanno, słucham. Jak Pani pięknie te życzenia złożyła, to teraz czas na nas. Dziękuję. Wielkanocna niedziela, za chwilę siadamy do stołu, za chwilę będziemy dzielić się pewnie jajkiem, ale podzielmy się dobrym słowem przez eter. Kto zaczyna? Kochani radiosłuchacze, życzymy Wam, niech odradza się w Was wszystko to, co dobre i piękne. Tosia? Bądźcie zdrowi, szczęśliwi, okrągludcy. A teraz na serio, to i tak wiesz. Dużo spokoju na te święta, żebyście spędzili je z osobami, które kochacie, żebyście się odrodzili tak samo i żebyście po świętach wrócili z pełną mocą. Już słyszę te głosy w domach czterolatków. Mama, co to jest, że mam się odrodzić? To wytłumacz. Żebyście się napoili wielką, wspaniałą, nową energią. Napoili? Napełni. Amando? Ja życzę wszystkim słuchaczom, żeby to był dla was taki okres takiego spokoju, odpoczynku w gronie z najbliższymi i takiej miłości i po prostu, żebyście fajnie spędzili czas. I teraz zrobię coś, czego nigdy nie robiłam. Widzę oczy pani Ady przez szybę. I poproszę, żeby pani Ada na chwilę zostawiła ten kokpit, to znaczy ten cały stół, gdzie jest mnóstwo guziczków i pani Ada tym zawiaduje. Może nie zmienimy kursu. Zapraszam panią tu do studia. Tak, musimy chwilkę poczekać, bo pani idzie, ma długie nogi na szczęście i to szybko pójdzie. Pani Ada, realizatorka, bardzo prosimy o życzenia dla naszych słuchaczy. To jest mój pierwszy raz. Dzień dobry. Tak. To ja chciałam tak krótko, bo muszę tam wracać. Dla mnie odrodzenie to jest odrodzenie też w przyrodzie. I ja życzę wielu wzruszeń, bo jest tak pięknie na zewnątrz i jakby wzruszajmy się i dziękujmy kwiatom, że znowu kwitną. O, jakie to piękne. Bardzo dziękujemy. Dziękuję pani. Bardzo. Cieszymy się, że tak wrażliwa osoba siedzi za sterami naszego radia. Panie Wojtku Doroszu, pan tu przyjdzie. I to pędziorkiem. I zobaczymy, co pan Wojtek nam powie z głębi swojej duszy. No ja myślę, że wiele życzeń zostało już powiedzianych, dlatego że i o tym odrodzeniu i napełnieniu energią, ale ja myślę, że też bardzo istotna właśnie w tym czasie jest refleksja, to znaczy, żeby się tak troszkę zastanowić nad swoim życiem, nad tym, co robimy, jak robimy, co robimy bliskim, co robimy dalszym i tak pomyślmy, że może jeszcze powinniśmy trochę więcej takiego serca i rozumu czasami też włożyć w nasze postępowanie. Dziękuję ci za ten rozum, bo my tu od 9 tylko o sercu, to jest aż o sercu, ale rozum przydaje się w niektórych sytuacjach. A dlaczego, ja mam pytanie konkretne, dlaczego te skrzypce leżą odłogiem? No może i one życzenia złożą naszym zagadkowym słuchaczom. No dobrze. Amanda gra świetnie na skrzypcach, świetnie gra na fortepianie. Fortepianu nie przyniosła na plecach, ale tak, to również dla państwa. Bardzo dziękujemy. To na koniec końców będzie koncert, a potem bardzo, myślę, radosna piosenka świąteczna z 1979 roku. My już bardzo dziękujemy, kłaniamy się. A, może ja jeszcze? Może jeszcze ja? Moi drodzy, życzę wam uśmiechu na co dzień. Życzę wam tego, żebyście mieli czas każdego dnia, a zwłaszcza teraz, podczas świąt, aby głęboko spojrzeć w oczy swoim bliskim i aby budować takie porozumienie, żeby to was w życiu niosło, żeby wam pomagało, żeby było czymś bardzo ważnym, kiedy przyjdzie jakiś trudniejszy moment. Niech te święta dadzą wam tę siłę. Bardzo pięknie dziękuję. Dobrego dnia. Dziękuję, Tosiu. Dziękuję. Dziękuję, Noemi. Dziękuję. Dzięki, Asiu. Dziękuję, Kasiu. Joanna Bakrz-Bikowska ze swoim statkiem rodzinnym. Dziękuję, Amando. Dziękuję bardzo. Zaraz zagrasz. Ada Tomaszewska, Wojtek Dorosz, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i mówimy wesołych świąt. To promocja. Poniedziałek wielkanocny. Wiele dobrego w Trójce. Świąteczne, dwugodzinne wydanie muzycznej poczty UKF. Chwilę po 12. Ulubione piosenki słuchaczek i słuchaczy Trójki. Zapraszam, Mariusz Owczarek. O 14:00 piosenki warszawskie. Autorzy tej książki: Jan Emil Młynarski, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. I Pablo Paweł w roli szefa tej ferajny. Pierwsze pytanie, które mam: dlaczego jest tak dużo piosenek o Warszawie? Zabrzmi muzyka, popłynie opowieść. W sam raz na wielkanocny poniedziałek. Do usłyszenia w Trójce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Żegnamy reklamy.